الرحمن الرحيم ومنها أمسك بالكسر عند أهل الحجاز ومنها وزنها دي حروف مبنية بنا اسمها ظروف مبنية بنا ومنها وزنها دي ظروف مبنية بنا أمسك أمسك هذا بالكسر بكسر دي سنسر بالكسر سمنا بكسر دي سنسر عند أهل الحجاز دا ممنی دا اپنا دیکھی دیکھا دا اہل حجاز دیکھانا اہل حجاز گئی دیکھانا چی دا غا دیکھانا معارفہ دا او ممنی دا سر کدا و غیر دا اہل حجاز نہیں گئی چی دا معارفہ دا دیکھانا او معارف دا سر کدا نیتائی گئی تو ان دموچی دیکھانا کشمیر کو دا دیکھانا ضرور ہے ممنیہ دا لابن ذکی دیتا اہل حجاز اہل حجاز پر مندہ ممنی دا چیز ٹھیک بکا نا وہی دا حجاز پر مندہ سای چیز ممنی مورب دا چیز ٹھیک بکا البتا چی دا سی بھی چی زفت یہ ہوشی یا الافلام پر داخل شی فبے دیکھا نا الافلام بے دیکھا نا و یا دا سی بھی بے دیکھا نا چی نکراو گزاو شی تکیب گزاو ده پدې درس ته چې په اتفاق سره مو عرب ده کله درس ته چې زه فتی وو شي یا علي فهم په داخل شي یا نه کراو به دا علي حجاز او یو به نه چې پدې کې د ساجي باندې هم دا پدې باندې ته دا مو عرب ده لکه مثال کې زه فتی شو وي لکه دا وي چې ما زه ام سونا فرسته نه دا مو عرب ده نه انتیر شو پرینده میش ایسے فائل مرفوبے ہوئے امسو چشوہ کھانا فائل لا مزا دے پورا فائل کو مرفوبے ہی کھانا مزا امسو نا یا مثال کا اضافت پوشی مزل امسو المبارکو سرکے ہوئے غا نشا دیکھانا اضافت اور مثال کو تیر شو علی فرام پر داخل شی مزل امسو المبارکو دو تک ادعا معرب دا مرفوبے ہوئے فائل لا مزا دے پورا تشبه کنه چه الافلام پر داخل شد یعنی که راو گرده هل شد هوگه دکنه لکه کلو غدین بگه کنه سوائرین امسا بگه کنه غار تا گوشی دا بگه کنه آسای بی چکم دی سوائرون امسا بگه کنه آگر زیر سای چکم دی پارین غار تا گوشی دی حس گرده شد اول تا بوی خوبیا چکم دی سایشی پارین این دو تا که دا امسان دیاستا را چکن دی دیکھانا تیرا کرده دا ماریخ با آها دا چکن دی معرب دا پبی دیکھانا یہ پدید دیو ستشی پی پی فاکتر معرب کردیش بس دا تیر شوال ای دیوی چوال خاتمتو فی سار احکام الاسم والا واحد کی ہی غیر اعراب غیر اعراب والبینا ہے وہ خاتمہ چھوڑو دا پاوال سار شویلی بھی کھانا چی دا دریت اسم نا مرفوعات منصوبات مجرات تیر شی پبید بر غصہ سے خاتمہ آگئی نیدائی کی خاتمہ چھو دادو فی سائر احکام الاسم پا باقی احکام دے اسم شے پا باقی احکام دے یو خدا اعرام دے بنا والا احمد تتیل کسی چشوہ کھانا اے دینا مطیوہ خاتمہ چھو پا باقی احکام دے اسم شے والا واحد کی ہی وہ دیکھانا وہ پاہا لواحد دے چاہ شے دے اسم شے وہ دیکھانا غیر اعرام دے بنا غیر اعرام دے بنا ادی عرب لو گنا احکام میں تکر اے دینا ما سیوا دیکھا دی عرب دی بنا نہ ما سیوا میرا چتن دے احکام پر دے خاتمہ سے تکر کے ہے ہن دے دیکھا نبی چ وفیہ فصول ہے دیکھا او پر دے خاتمہ سے سے فصول دی سی کہ دی کہی جا اشا کو نو لا فصول دی پشے ہن دے دیکھا نا تے پر دے خاتمہ سے سے فصول دی فصل فصل اول لا رحم چ علم پوشا ان الاسم علی قسمین چ پتہ کی سر اسم پر دعا قسم دا سر کے دا اسم فتوہ کہتے ہیں معرفتن پا نکیراتن یوں معرفہ دا بل سے دا نکیراتن بعض ہندہ ہاں پیتے بعد دے معرفہ بولی نکر بولی سے بے دیکھا نا دا غدی اسم دیکھے آہاں آدھے دا بائن کو تشوہ کہنا بیان معرفہ و نکیرہ یہ دے معرفہ تری تو کچھ معرفہ چاہتا ہے چھے المعرفت اسم وزعال شیئن معیجنین ویچھے دا معرفہ چاہتا ہے یہ اسم دا چھے وزا شوی چاہ دے پورا دے شی معین دے پورا دی چې داوی چې اسمون وزیا مه ده کنه ها نه دا خو جنس مرتبه ده ها دا خو نه کېږي په راه ها څنګه خو جوړه او چې داوی چې لشی ان معینه ده شی دا فصل شو په دې سره تړاو دي شانه یې نه کېږي ا دې شی معین ده پوره نه وي نه دا اسم دا چې ودا شوی ده شی معین ده پوره و یا ستو تا اقسام و دا معرفت چه دا دا پیش قسمه دا سمره که دی پیچه پیش که کرا سره یعنی سمره تا دبو تا لاشه شویه دا پاکی چه والا کشه تا نگره تا نا نداش پیش قسمه من دلاشه والا چه تشبه که دا و دا اصل شه او قسمه چه دا اسمه شرا گونتا گوشش میرکه موصولا گونتا گوشش میرکه دا او قسمه شه خوی ره تا نا و چه دا دوارا قرنوان دا مغلماتی سار ذکر که داش پیش قسمه دا نگره تا دش پیش قسمه نگاهی که مزمارات اول قسم سری مزماراتی زمایی هستی زمایی دخطر سری معرفه هستی والعلام و دویام قسم سری نومین عالم جمع دی عالم زید عمر بکر پرنائی پرنائی وی دیکھا نا دا سایی دیکھن دی اس کو یہ دیکھا نا دا کالم شخص بھی و کالم جنس بھی نپر یہ دیکھا نا ترکیب عالم شخص تیو سلی نوم بھی لکھا زید و کالم جنس کی ہندی وہ جنس پر انہوں نے لکھا او سماج شش کا نا ول مبہمات وہ دریاں کا سنتے تھے ہاں مبہمات ہاں وچ پد مبہمات کے سر سمورا دی وچ آنی وچ ز کستم پد مبہمات سر اسمال اشارات ول موصلات اسماء اشارات وہ موصلات پد سر سمورا دی دا دو مراد ہے اسماء اشارات وہ موصلات اے دی اسماء اشارات موصلات تے مبہمات ذکر جائیے تے کنا چې د اسم اشاره سره اشاره خصې نه وي بیا مراد د اسم اشاره مبهم وي ترڅو یې چې دوی چې ځاني هاغه وې سره مې نه سره کوي مې ده نه د تو ته احمد لول د هاغه مبهم د چې تو ته بدل کړي دا څه مراد ده کا پاتې چلا دي ها ته یې پچا سره راشي دارنګ د اسماء موصلا چې فلانی نه سره ذکر کړي یعنی الذی ضربک نه الله زی الله زی در کار دواشی تون دیو بده کنه دیه مراقبه جه مو هم لپاس نه چه سکونه مراقبه ها چه سلاده و چه بدای سه جه جامی الله زی زر بکا ام سه فرده کنه رو غلام تا آخر چپاری نیت او واره ز تو تپاتا ولی که چپاری نیت چه واره هم کنه بده کنه آخه تو خبر نیست از آباد ولی جنی لپاتا ولی چه دخا کنه بده کنه بدای جه دیو جنا مو مهمات بده کنه بده بیرے تھا نا کانی واسا فترہ کو آرے دیشی چی دیرے دیم غانا بیرے معرفینا بیرے کیا معرفہ دی معرفہ وچا دا ویچو دیشا لیشے معین دادا تھا نا وہ دیلی ویچے مبہمات دی ہاں ہاں بیرے تھا دا مطلب آرے چی دا مبرفہ دی بیرے تھا نا دا کلا فشرہ کسی او پر دیکھر دیشا سارا تیلے سارا چی دیر سماشارہ دی سارا اشارہ کی جی بہت ہمارے فادا دے موصول سرا سے کہ سلائی جو تھا ہمارے فادا وہ جب محمد سے بتے گئی دبا خیر دے شرے وہ تھے وہ دشانا یہ خیر سے لینا جانے تھا او بل میرے کنا سلورام قسم والمعرف باللام او بل معرف باللام سے ہوئے تو یہ کنا معرف چلے پلان سے پھو مدے اور داخل شد تو یہ کنا بیا لے پلان تو سے تعبیر دکھانا ہاں چلے پلان اصل سے تے کنا دو قسم دی سر کے علی اسلام دو قسم دی یو علی اسلام اصلی دی بس دی زید دی سر کے علی اسلام اصلی علی اسلام علی اسلام زید دی تا میرا شی پہ دیکھانا چی آغا چی کمی پہ دیکھانا تقسیم دی کلمہ دی پڑا پا کلمہ در داخل دی شی سر کے بھی میرا صفحہ ادار نہیں چی پہ دیکھانا تقسیم دے کلمے دے پورا پا کلمہ منسا جکن دی اور داخل دے شکر دے کنا میرا فائدہ مائدہ نکو چکن دے چیش پکا نا وہ چکن دی آل اسلام اصلی اکتا ہے ورشی ہوگے دے کنا چیخ ناسو یہ چکن دی یوا مانا ہو یو مقصود دیوئے نا چکن دی شا وہ بل دیرا اصلی چی دی دادا پدبار قسم دی جو اسمی دی وہ بل سا دی خرفی دی سمجھ سکا اسمی ایسے تیرا سے چا پچا داخل اسم فاعل کو اس موقول کو منا اللہ جی وہ دلاتی طرح تو منا کیا کرے وہ داخل پا اس فاعل کو اللہ کا اضرار ہے ال مضروب ہے تشوت سمجھ سکا خدا کو منا اللہ جی وہ دلاتی طرح اسمی ہوئے ہے نا وہ بل خرچی دے سکے آخر چیز بس طریقے کی قسم دی سر سے وجہ دے دب دے پسر ویرے سے دا حدو چیز دی میں دیکھانا چی یاد ہے دا حال افلام فرسی چی دی پر جیسے اشرابی اگر نفس ماہیت و حقیقت تے مدخول تا سر کے اشرابی چا نفس ماہیت و حقیقت قطر نظر دے رہے افراد نکیزا پر زمن دے افراد شوق لے سے پر دے دیکھانا لگا دے مثال سر کی برکر ان الانسان لفی نقص ہے کہا نا چلے سامنے جنسی بھی ہے کہا نا کہ نفس ماہیت پر سے یہ شرعہ دی الرجل خیر من المرأة یعنی جنس رجل جنس رجل سمجھے چاہتا ماہیت و حقیقت سے سڑی نو دا ہے کہا نا دا دیکھتا دا ہے کہا نا ماہیت و حقیقت سے کہا نا یہ شرعہ دینا چاہتا ہے ماہیت و حقیقت سے سڑی دا بہتا دا چانا یعنی مطلب دا چھے سڑی تیب دا بہتا دا شد بولا تشکت سڑی تیب سڑا بہتا دا چانا دا شد بولا دا مطلب تشکت کن او بل چکم دا علیہ السلام سائنی استخراقی دی علیہ السلام تحرکی دے رہا رہا چھے پیغر سارا شرابی دے سانا یہ ماہیت مدخول دے چاہتا یہ ماہیت مدخول تا کو پر زمان دے چھولے افراد رہا یہ شرائی پہ سرا ماہیت تے چاہتا مدخول تے چپچا من در دخیل بھی یہ ماہیت تو پزمن دے چاہتا میں چھوڑے افراد ہے لکا ان الانسان لفی بیشک ٹھول افراد دے انسان ہے صحیح ٹھول افراد چے پچا سے ماہیت تے انسان بھی انسان کو خیمہ خیمہ تے چاہتا ہے ہاں چے پچا سے ماہیت تے خیمہ تے بھی قضائی بھی قضائی بھی قضائی بھی قضائی بھی در ٹھول سے جنگی ہے کو نقصان سے اللہ لذینہ آمانو مگر آ ندی بنو سام سے ایمان رو رہی ہوا میں رسپا جا چشوا تھا نا و بل الیقرام حد خارجی سر کے الیقرام حد خارجی ہے تو بلچے پیغر سارا یا شرابی ہے مبخول دے دے دے جا کام دا لیتھاما دخل دے دے دے کھانا و پزم دے یو فردے معاین شے پزم دے چاہ شے یہ فردے معاین شے دے کھانا چاہا معاین بھی وہ معلوم بھی کن ماندے تکرم دے بخارج سے دامت سر تو زمان دے فرد اتار سے معاین سے چاہ معاین بھی پلمان دے اتار سے متقلم ہو بخارج سے بخارج سے بیٹھا معاین سمجھ جاتا لکھا دیتا مثال بیٹھا دے آسات رعون ہو رسول تشوہ تھا نا لے آگے سے مسئلہ چکم دی اضافہ چے دیکھا نا انہا سننا مخشا فرقنا ورسل الله الى فرعون رسولا ومجهول رسول فرعون تصاي رسول فرقنا ومجهول رسول فرعون تصاي فاصفا فرعون رسولا يعني بيا نفرمانيو كا فرعون دار دي ايخ رسول نقول تمانا ايخ رسول كم رسول كم يجبر لا شاء الله يعني دا شراب ايخ رسول تا فرقنا كم يجبر لا شاء الله نعم ذاتنا علی فهم عاد خارجی سے داخل دی چې مقصد یو شای وای نا کې راځي که شو وای نه نه راځه مې په بلورې چې کوم ځای دی انا پاها ماری پاها سره شای وای نه دی کنه مقصد رسول نا کې راځي که شو وای کنه اینه دور په ماری پاها سره کوي چې شو کنه زه هغه خاصم علی فهم دې خارجی وته ورشي څه دی کنه ولی فهم دې دینی دې ورشي چې به شه راوي چاته ای ماهی په حقیقت ته چاته مدخل دې ځاله فلانه ته او په زمون دې چاته ها یو فرض څه زمان چاہ سکتے ہیں چاہا معاین بھی پہلے تھا نا وہ امیون متقلم وہ مخاطب سے خوزے ہیں نا سکتے ہیں خارجن نا پیخ سارے شرابی ایک حقیقت تے چاہتا مدخول اخل تھا چاہ حقیقت تے زمان دے چاہ سکتے ہیں یہ وہ فرد معاین سے چاہ معاین بھی متقلم و مخاطب تے خوزے ہیں نا پہلے سے میں نے ذکر پخارج سے نا چاہتے ہیں کون پاک سے ہم اني اخاف ان ياكل هو الذئب غذا لازم تبخر دلرا يولمو يعني تاكل بخري يولمو ده ليو جنينا بخري يا سموين لو ودي في مصر تشي من بخاري شديد صار لي زلاو لا بقول لك انا هذا بلور الزمن صار لي زلاو شي من بخاري شديد تاع حمادي نتا انا نا هو خالص بقى يدل تشي بده بني جنغل شي ولا ودا فيه تصدر زنګوڅه ساجي کوم دي یو له وګړو څخه کوم دي څنګه به ده ها یې په لونیا مې سمو ته کړی په لونیا مې سمو ته کړی چې څه کنه په لونیا دې دلا په لونیا دې دلا وځي کوم دي دې نه دلا دې دلا کوم دي او خلکو دا غږ درسم چې ولې وښتا دي دا به ده څه نه ان ده دا هغه له و دې ته په ځین څه ساجي کوم دي ما هو دا په خارج شه نه ده چې نه نه ځات ها ته نه یم سره تاسو ته وایم چې تاسو به بازار ته ځئ دا مې ته وایي چې مې وښایې نه لري بازار ها پدې ده نا سبا به زو ستې کوم دي ها نن نو زو ستې کوم دي پدې کانا سبا غي زو نه زمو چې تاسو چې کوم دي پدې کانا ها پدې چې کوم دي به مته مته چې اخر له صفه ها داخل شبا زو ستې تشو ده نا ته ته ته مې موهين خو نو تاسو خلک دي خو یو په ځمې ده په ځمې ته مو شاله و چې کوم دي تشو ده نا ها نه بل دا چې داخل شې غو زو ته پدې کانا په پاري نو څو سره خو شاله و چې کوم دي او غیر معلوم تل خارج تشو ده نا دې ته خیر شي هله فهم اده ذهنی ولاش نه دا وی چې دا د غوري په دغه سلویر اور په شه په دغه سلویر علی اسلام شه دا لته جنسی اثراتی هو اده حریجی نه ده کنه دا تعریف کوی دا څه کوو دا چې 50 د خرچه اے امر رو کوي دا البته اده ذهنی شه خلاف ته دي زنه یې چې دا تعریف کوي چې زنه وی چې دا تعریف نه پیسې په کوته نه کوي شي چې څه کنه اچھا او بل چکم دی پر کنا ول معرب بلام بل معرف الف لام سره چکم تشوا کنا غیر الف لام عادی زینینا ها ول مضاف او بل مضاف الی احدها یوه دی غیر پوستا چاتا مزمرات تا علامه تا ها او موقت اسماء شرات او موصلات او بل معرف بلام تا ها پدې شي چکم تا مضاف دی بدا سه شماره تا څه څه څه کا دی چې او بل چکم دی پر کنا رکنا اغه پنځم دا که سپېژامل سپېژامل سپېژامل چې موږ لکه نه اره چې مضافه اله احدها یوه د دې غو پوسټه خو اضافه تر معنوي اته په اضافه ته څه سره معنوي سره اضافه ته معنوي اضافه ته ورته څه یو معنوي دا یو لږه دې دا که اضافه ته معنوي سره موږ نو په اضافه تل ځکه چې تاسو د زیات تاریخ په لوګا دي څنګه ده او بل وال وال مول معرب دین دی دا او بل چې موږ اوام معرب څه سره ده تل اضافه څه څه کنه دا څنګه یو چې مطلب ذکر کړنه دا څه کوي مطلب څه ذکر کړنه دا که چې مطلب کې مطلب ذکر کړنه دا خو څه کنا اهو معرفه نه دي موږ نه نه ځکه ها یا رجل خص بیا دي انا اخر څنګه خو بده خل له احنا کرا دا معرفه نه نه ځکه نه دا چې بل معرف څه سره فخر ته نه را آی سم چې معرف څه ته نه دا سره ودا دي چې معرفه نه ده ځنه تا څنګه نه بازار ته وکړ معرفه څه شو چې کوم دي ا حاضر بس ری سنو